قد أهلكنا ما حولكم. أنا هو سودي علي مقوت واي مجهلا كل وما حولكم ما حول تاشي من القرى كل تأشاء وقاكلي استاشي فهموكي عذابون راغلي واي نوارستم وديا نعاديا نا قوم دنسا الإسلام داخل فرجي شاوخوا دالتا واي أنو دام برد آغادي هلا كل واي نوالفت سرق دغادي لقد أهلكنا ما حولكم من القرى أو سرقنا الحياة أو مش بيان كلي دي دلائل لعل مصائبهم دي لري يرجعون في رجوعي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم فلولا نودغ لولا شدي دلتا نوع غارك تعزيز دي يعني هلا قشي نصر مسرطة لهم دي الذين أقصان اتخذوا في دين وليه من دون الله ما شواد أخلاف قربان قربان يوليه أغاد نزيكي دو زرائع يوليه وإذا مش قربان دي دامر وعلا تنزيكي أليها تنبو مدال بقربان السي أليها نقش دغوبي تفجر طوليه نيور بل غدلوا رقصيه دي عنهم دزيكا وذلك إفقهم دات رواق دزيكي او ما كانوا يفترون انو دا ورسيوي جدا دي صداقة او ما كانوا شدي ويفترون انترائي كولا اغان دا دي سيشد او دا دي متامدا شادو اغر دا دي سورسيوي دا ما بفا دي دي نو يامو سولش وما كانوا يفترون او يا بدا شوي شدا ما باغا نغش مستريشي نو بداش واغا بلغدلو عنهم نو رقصيوا عنهم دا دي سا نو هغه ما په مسریتي یعنی افتراء او افتراء د دې چا د دې افتراء د دې سره دلته بارا دې افتراء نه کول یاد کی ځاو وخت را نه دی چې موږ وګرځول راغ وسته یې کوا تا ته نه پرم څه کسان نه نن جند تیر ادا نه نو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې بطن النخ هغه په منځ کا او د سهار منځ نو دا و چې رانا هغه راله پر پیر شو یا اوه کسان وه یا نه کسان وه نو دا چې وه دا د نصیبه یم په یمن کې یو ځای د دې ځایه ته راغلي وه یا د نیلوی یو ځای و د هغه ځای وه دا تېرانه نو چې راله دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن ته غوږ ونیو نو چې وینوی هغه پاس و بازو ته وویل چې ساکت شي خو یو واجب خلاف چې ویل کېږي انصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون دوی غوږ ونیو القرآن فلما حضروا شبي حجر قالوا دو لفاز وبعضو تشي انسيتو شب فلما فوق دي اداتو على يعني اخرت خلاصو نو ولو دي شاو بردو الغاسو الى قومي مقبل قوم تا منزيرو دين شالا قوم دي بيرون جوا اقبل قومي بيرون قالوا ايليك يا قومنا يا قوم ازمر إنا سمعنا من وارد كتاب الكتاب أنزل إلى نسوي من بعد موسى ورسة موسى عليه الإسلام مصدقا تسيكرونك لما أغلر بين يديه شمخشي تردد شمخشي تردد وتوراتي دعوة الشك يهدي هدايتك وخلقك إلى الحق أو إلى طريق مستقيم يا قومنا يا قوم مزمر فجيبوا إجابة وفي داعي الله بداعي دخلاي وآمنوا به إيمان أولي فالدغدائي يغفر خداي وبخته لكم تيسر من ذنوب كل غناه وسلطان ويجر او امان بدركم وتيسر من عذاب اليم لا هذا عذاب تشع هذا اليم عذاب وتفضل لك دا خو دا يا خو دا فرد غباني دي شي دا غد كرانا عبادت ددي ايمان دا هذا دا ودي ترتيجي شي دا عذاب فقلاتش ويجركم من عذاب اليم اقديت كل اتفاقا چه ده تیرانانو ده مومنان چلی ده او ده پار نجات ده عذاب سستا اوسنو پا دیبه لخواتی چه ده دی ده پار ثواب تا جنت تا جنت تا پا دی که ده امام ابو حنیف رحمت الله علیه نو ده اغا سخا ده مفسرینو دو قول را نکل کلی بعض دار را نکل کلی دی چه اغا داوه چه ده دی ده پار ثواب نسل ده دی ثواب بس وقت ده اغا دی چه دی ده عذاب سخا ده ور خلاکی او روح المعنی دا اغا صدار انا کم کلیدی چی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دلتا قول فا توقف کرد اغا توقف کرد فا دا غای وقف اقو اغا و یقینیت یوی دا اغا بس اقو اخلاکیش ایا چی سواب تو جنت کی ورکو انکیش کنو ورکو انکیش فا دی که توقف کرد زکر دی اوز دا اغا توقف کرد چی دا انسان تو پر اللہ بانی سا الزام نستا چی خام خواب اغا دا شی ورکنی نو چې الله یې بیان کړی چې د انسان ته یې دغه بنده ته دغه حاجت صدا شی ورکو نو بره هغه موږ یې کوم چې دا وکړي او چې په قرآن کې الله موږ ته بیان کړی دی دغه یې ماج بیان کړی دی چې دته مغفرت کو او د ګناه خلاصو دا یو ځای دی ویلي چې ودته جنت ورکو نو دا د جنت ورکول توقیفي دی د دې وجې څخه هغه په دې کې توقف کړی دی چې نو زموږ ډېر پر دې نه او باسي وایي وینا دوی په تکلیف کېدای شي لکه انسانان نو په دغه اعتبار سره نو دوی پر هغه انسانانو قیاس کړي هغه د دوی دپاره اصول لکه په اکثر مواجهو کې چې ښځې پر جنرانو قیاس کړي نو دوی هم پر هغه بد قیاس نو چې د هغو د هغه مؤمنانو دپاره ثواب شته نو د دوی د مؤمنانو دپاره هم ثواب شته لکه د دوی د کفارو دپاره چې هغه عذاب شته نو اوس دا اختلاف دی نو دوی ته څه د دې سره څه معامله کېږي نو د امام خلاصو به نو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه رای چې ده هغه ظاهره دا دی چې دغه د توقف ده او د امام شافعي او د امام مالک رحمهم الله رای هغه وایي وینا دوی لکه انسانان داسې دي دغسې معامله ورسره کېږي لکه د انسانانو سره چې کېږي نو د هغو مؤمنانو ته خو جنت ورکول کېږي او هغو کفارو چې جهنم د دوی ده هم دغسې دي نو اوس دلته دوی ودا وایي چې ویجرکم من عذاب الأليم ومن لا یجر هغه څوک چې اجابت ونه کړي داعي الله د داعي د خدای فليس نبي بمعجز عجز وركونك ولا تك الارض الذي جاء لا مبرده تريد سني ولا وليس نفس له دليل من دوني ما سوى تقدس اولياء اولياء نفس الشيء هذا ذكر مرقس اولئك دع صوت في ضلال المبين فخطا اشكارك لي اولم يروا برت بلاري سرت نوبرت دغدي كفار تدمجي خبر غالة شدا منكرين دباسي الا اولم يروا نقول دي شأن الله فرأي الذي عبدات خلق السماوات والأرض أولم يعي نبي سري سوي بخلقه إن فخلق سرد دي يعني نقول دي شدا غزات بقادر قادر دي على أن ترجي يحيي الموتى شحياة ورك ومرتى يعني بلا داش ندي شقادر ندي بلك دي إنه على كل شيء قدير فرار شقادر دي أو يوم يعرض الذين كفر او یاد که یوم ها غرواج بیارا ولو چه عرض پرسی الَّذین ها قسان فکروه دی کپر تلی علا نار پر ور بانی نوو ایسی ودوی تا چه علیس آزا بالحق دا حق ندی دا دی قالو دی وای چه بلا دیش ندی چه حق ندی من چه حق سی وربنا زمج دی قسم رب مجوی چه دا حق نو قالو دی وای چه پزوخ العذاب واتقی عذاب بما کنتم تکفرون انو دا ما بمسریت انی بی کفرکم فسبب دی کفرستاتی فاصبر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم توای چې د دوه خلکو په مقابل کې د دوی پر اجی باندې فاصبر صبر وکړه کما صبر وکړو لاس لکه چې صبر کړی خاوندان د اعظم من الرسول د رسولانو سره او صبر کړی او لا تستعجل ستلوار مته ولهم هم دوی ته چې واولې دوی باندې عذاب نه راځي ولې هلاکت نه راځي فانهم یوم يرونها ما یوعدون فانهم وان كدي يوم باغروتي يرون كدي وين ما هذا يوعدون كدي دي سروادة سوي نو هذا عذاب دي وين دي باغروتي وان كدي شدي شلم يلبسوا دي درنگ دي كدي إلا ساعة من نهار مگر نيو كدي دروسي ولي خدا غير وزي شدت دون دير دي شد اغا مخي ارس وقت شوي اغا ودريتا بس اغا شهد فاتسي بلاغ يعني هذا بلاغ دا قرآن شدي دا بلاغ دی تبلیغ دی دی جانب سر دا علا فحالی یو حلقو الا القوم الفاسقون حال چی دی استفام دی انکاری بچی فحالی یو حلقو نا حلاکی دی الا القوم الفاسقون منگر نا آغا قوم چا آغا فاسقانی دا علا دا تعاطر سکا آغا وقیلی خانگ بینا